respectivament. El Partit Popular, amb 18, obté els millors resultats de la història. Iniciativa per Catalunya Verds aguanta l'ensulsiada del tripartit i amb 10 escons queda com a quarta força del Parlament per davant d'Esquerra. Una nova força ha entrat a la cambra, la Solidaritat Catalana de Joan Laporta, amb 4 escons, i Ciutadans aguanta els 3 que ja tenia. La victòria de Convergència i Unió és clara a les 41 comarques del país. Els nacionalistes han obtingut 9 escons a Tarragona, Lleida i Girona i s'han imposat clarament a la ciutat de Barcelona i municipis com Badalona, Terrassa, el Prat de Llobregat, Sabadell o Sant Feliu de Llobregat. La candidata del Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho, creu que és massa aviat per parlar de cap entesa amb Convergència i Unió i adverteix que no pensa renunciar a cap punt del seu programa. Sánchez Camacho, que és a Madrid, ha felicitat Artur Mas per la seva victòria d'ahir. L'última filtració de Wikileaks trasbalsa la diplomàcia internacional i les relacions exteriors dels Estats Units. Els 250.000 missatges fets públics dels ambaixadors nord-americans caricaturitzen dirigents com Vladimir Putin o Silvia Berlusconi. L'economia espanyola acabarà l'any amb un creixement negatiu del 0,2% segons les previsions de la Comissió Europea. Brussel·les la pronostica que el 2011 creixerà un 0,7%. Els preus a Espanya han baixat una dècima aquest mes i la inflació queda al 2,2% segons el que ha avançat l'Institut d'Estadística, que ho explica sobretot pels preus del petroli. La dada definitiva d'inflació se sabrà d'aquí a 2 setmanes. Discurs de revenja del president sud-coreà que promet fer pagar al veí del nord l'atac de dimarts que va matar 2 civils. El règim comunista denuncia les maniobres aliades al Mar Groc i adverteix una vegada més que la península és el llindar de la guerra. Passa a disposició judicial la mare del nen d'11 anys que van trobar mort dins d'una maleta en un paratge de Menorca. La dona l'hauria ofegat a la banyera, segons asseguren fonts policials. Catalunya Informació. Els esports en titulars. D'aquí a 9 hores al Camp Nou, el clàssic Barça-Madrid. Aquest matí, suau sessió preparatòria blaugrana al Camp Nou. El Madrid es queda al seu hotel de concentració fins a l'hora del partit. A les 2 del migdia compareixen els dos presidents, Sandro Rossell i Florentino Pérez, abans del dinar de directives. Aquesta compareixença la podreu seguir en directe a Catalunya Informació a partir de les 2 del migdia. En l'aspecte estrictament esportiu, Pep Guardiola assegura que el seu equip no decebrà l'afició i que serà fidel al seu estil de joc. Mourinho, per la seva banda, anuncia 11 de gala i deixa anar que els blaugrana estan més satisfets que no pas els madridistes amb el fet que arbitri Iturralde González. I el temps es mantindrà l'ambient fred i gèlid durant tot el dia. A les pròximes hores hi pot haver ruixats dispersos a la Costa Brava i zones pròximes. A partir del vespre, la pertorbació deixa pluges a Tarragona que progressaran a la resta del territori. La cota de neu se situa cap als 700 metres. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Restaurant La Masia presenta el menú selecte. Un menú amb plats de la nostra carta on podràs gaudir de la nostra millor qualitat, al millor preu i amb el servei de sempre. I només per 28,50 € per persona tots els dies de la setmana, també durant el cap de setmana. Descobreix el menú selecte del restaurant La Masia per menjar plats de la nostra carta per només 28,50 €. T'esperem a la carretera de Martorell a Terrassa, quilòmetre 1-650, urbanització Costa Blanca, amb ampli aparcament vigilat. I a internet, la-masia.com, la-masia.com. A l'Autoescola Nova de Martorell seguim evolucionant. Perquè a l'Autoescola Nova pots aconseguir tots els permisos de conduir. Fem tots els carnets particulars i professionals, ADR per a mercaderies perilloses, capacitació professional per a transportistes i cursos per a futurs professors d'autoescola. Trobaràs classes a l'abast de tothom i amb moltes facilitats de pagament. Treure't el teu carnet a l'Autoescola Nova no et costarà ni un euro més que a qualsevol altre lloc. I preu per preu, esclar, Autoescola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ven a Yelmo Cines a ver Entre Lobos, una espectacular película basada en hechos reales y protagonizada por Juan José Ballesta. Podrás ganar un viaje de fin de semana para un niño y toda su clase al Parque Natural de Cardeña Montoro de Córdoba. Además, disfruta de nuestros precios para familias. Entre Lobos, el 26 de noviembre en Yelmo Cines. El disc de la Marató de TV3. Grans cançons versionades per grans artistes. El disc de la Marató de TV3, en benefici de la investigació sobre les lesions medulars i cerebrals adquirides. A la venda només el diumenge 12 de desembre amb els diaris Ara, La Vanguardia, Avui, El Punt, El Periódico de Catalunya, Público, Esport, Mundo Deportivo, Diari de Tarragona, Diari de Girona, Regió 7, La Mañana i Segre. El disc de la Marató de TV3, només el diumenge dia 12. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Amb aquesta alegria que mos caracteritza, comencem una nova edició d'En Companyia. Són les 12 i 6 minuts del matí i estem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada. I avui... Avui què? Avui és, bueno, avui hem passat les eleccions. Avui és el dia D, el dia ja, després. Oh, quin descans. El dia D, de dia després, i el dia D de que juga el Barça-Madrid. Ah, exactament. És un encadellat, això. No, està malament. Això és un encadellat. Van passar les eleccions... Mm-hmm. Tant que semblava, i escolti'm, això... Sí. Tant que diuen és la festa de la democràcia, a mi em sap a poc, això. Bueno, era festa perquè era diumenge, eh? Bueno, sí. Quina època tan maca aquella en què et donaven festa, migdia de festa per anar a votar. Se'n recorda vostè? Això, vostè està parlant de la prehistòria. Sí, sí, sí. Com es nota que és gran, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Miri si em noto que sóc gran, aviam. Que vaig anar a votar sí. I s'ha perdut molt. Ja es va perdre? No, dic que s'ha perdut molt aquesta cosa molt, del anar a votar. Perquè, a veure... No van haver abans, cues. Sí, que van, estava així. L'única taula hi havia cues. L'única que estava jo. Els altres s'estaven rascant la panxa. Bueno, és que vostè sempre li toca. És que es va encasquillar un. Al davant es va encasquillar un. I es va fer cua. Buscant a la llistat, no? Sí, sí, no sé el que va passar, que estava allà encasquillat i dius, bueno, tu, que és per avui. Però saps allò que arribes, carnet, miren, pum, pum, ta... T'obren la papel aquella de sobre la ratlla de la urna, vostè deposita, torna a posar i adéu. I ja està. Jo recordo les primeres eleccions. Que vas amb aquells nervis, que et tremolen les cames. És com la primera vegada que vas amb una senyora, no? Que et tremolen les cames, més o menys. Bueno, a mi. Depèn. A vostè, perquè està molt curtit a la vida. No, home, no, però no sé per què han de tremolar les cames. Bé, deixi-ho estar. Tremolen les cames. Em tremolen les cames. Saps allò que arribaves i tal, i em miraven, senyor Lluís Requesens... Senyor Lluís Requesens, sí, està aquí, pum, apunta. Llavors agafava, tornava el carnet, el president de la taula, li donaves tu el sobre al president, perquè el president... Perquè l'introduís ell. Apartava el foli, el posava i al moment de posar deia Lluís Requesens, vota. A I llavors votar. Tu miraves a tothom. Aquest sóc jo, acabo de votar. Què passa? Què passa? I el de ara, darrere no, ara... li fotia un parell de bufetades, perquè tant d'estona per votar... No, perquè tothom feia el mateix, mare amb tothom. Mare de Déu. Llavors pues donaves, sí que donaves la mà... Ho feien amb tothom, escolti. Vostè donava la mà i tot amb el president? El president me la donava a mi. Jo li agafava. Clar, i se l'enduia? No, perquè no era llaprós. Si haguéssim de llaprós... No estem. Avui no estem no, bé. No, no, no és això. No, les nits electorals... Vostè m'està explicant una aventura que... Escolti'm, això passava als principis, les primeres eleccions. A vostè li passaria això, però jo, no, jo anava per feina, eh? Bueno, perquè vostè va a col·legis sí, electorals de... Vés a saber què. Vale. Ja okay. Tenim connexió amb el nostre primer col·laborador. Però sí, encara no hem començat. Però és que com he començat tan dient, escolti'm, miri, que potser li he trucat, no em contestava, potser no està, no sé què, i ara m'estan dient des de la peixera... Que ja el tenim. Avui ja estem, miri, tenim dos tècnics. Sí, a veure, jo els hi explicaré. És que el senyor Jordi Acosta avui està malalt. Exacte. Llavors tenim a l'Irene. Tenim a l'Irene Jurado. Amb la qual cosa sortim guanyant. Sí. Bueno, jo prefereixo més tenir una senyora que un senyor, que vol que espero digui. Espero que la Irene estigui vacunada contra el senyor Monegal, perquè quan arribi la participació del senyor Monegal, les bé. Crítiques poden ser... Bé, doncs anem a fer una cosa, com que... Ara anem per feina. Sí, anem per feina. Doncs bé, tenim a l'Irene Jurado, tindrem els nostres col·laboradors habituals, el senyor Jaume Capdevilacap, que ja està al telèfon, ah, tant, si no entrem amb ell, que deu dir... Horari inhabitual. És que ja l'explicaré jo després. Ah, exacte. Després tindrem una entrevista amb el senyor Andreu Martín, que és escriptor de novel·la negra. Que és curiós, això. Sí. Perquè, clar, els escriptors són escriptors. Exacte. Però hi ha una categoria que és novel·la negra. Bueno, perquè són fases. Sí, són ja parlarem fases. Després. Exacte. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que ens parlarà d'un fenomen cultural com és la Belén Esteban. Exacte. Eh? Mm-hmm. Després tindrem el senyor Monegal, que ens fa la crítica de la companyia des del mateix en companyia. I tot això està coordinat i presentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Un dia una mica lletxot i fred, però bé, és un dia post-eleccions i benvinguts amb aquest programa en companyia que, com sempre dic, serà diferent, però presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens Lavi. Molt bon dia, i ara sí que diem allò tan maco de bon dia i bon sol, senyor Cap. Sol. I bon sol, on no, estàs? Teniu sol aquí, Martorell, no teniu sol? No, aquí no, està... avui està no. Xungo. A veure què te'n pot. Està el dia com engripat, està el dia com engripat. Mira si està engripat, que fins i tot tenim el nostre tècnic habitual malalt. Sí. No va fer la mili, també li dic ara. No va fer la mili, i això es nota. Aquestes coses, clar, nota. Clar, perquè un que ha fet la mili, li ve un virus i diu, què et passa amb tu, virus? Clar. I el virus ja es queda, com d'això, diu, fuig! I el virus se'n va. El pot fer més i clar, ja està. Clar, però si no has fet la mili, et ve el virus i dius, ai, passa, perquè ets bo, passa. Se t'acomoda el cos i ja està. Tot és qüestió de treure l'arma. Clar, no és com vostè, que aquí la gent aquesta de Berga esteu acostumats al fred i a tot això. Home, bé, acostumats sí, però fot un fred que pela, eh? Home, hi ha una cosa que se'n diu calefacció, senyor Cap? Ah, sí, és veritat. Aquí encara veuen troncs aquí, que anem a buscar els Bages. Ah, clar. I a més, la calefacció, a part de tenir-la, s'ha d'encendre. Bueno, però està molt bé. S'ha de posar en marxa. Ja deia jo. Se té una calefacció, no n'hi ha prou. Si vostè es posa sobre el ràdio i l'encén, veurà que la flama del ràdio, quan es crema, li dona molta calor. El que fa la tecnologia. Bé, de què parlarem avui, senyor Cap? Que avui ja hem anat una mica abans, però bueno... Un dia post-electoral també, és un dia... Tot això de trucar i ser-hi i no ser-hi, saber si... Per donar una miqueta d'emoció, perquè la nit electoral no va tenir gaire emoció, tampoc, va ser una cosa... Home, jo vaig trobar una cosa que no l'havia vist en anys. Que ja van haver-hi líders d'alguns partits polítics que van reconèixer que havien perdut. Perquè en aquest país ningú reconeixia mai... Que deien, si hem guanyat, si pensaven treure'n dos i n'hem tret tres, hem guanyat. Dius, que has guanyat, tio. Sí, senyor. I no, va haver un que diu, hem perdut. Hem perdut, i ja està. I que sigui clar. Exacte, hem perdut. No, està bé això, fins i tot això, doncs reconèixer que s'ha perdut una miqueta, està bé això. Jo suposo que és que pensaven que perdrien tant que el perdre només és el primer, encara he sortit jo, per lo menos, no? Sí, encara estava bé, no? Hem sortit mig vius, no? Quan, al cap de 10 minuts, que llavors connectaven a la seu electoral, ja no hi havia ningú, jo només quedava el senyor de la neteja allà. Sí. Jo el periodista anava dient, bueno, sí, aquí connectaven la seu, però bueno, tampoc no... Això ara, va, jo vaig quedar farfegat pel Cuní, Cuní fins a la sopa, eh? Ma, però a veure, el senyor Cuní és l'estrella, escolti'm, és com el Juli Vera, d'estar en totes les salses, i estava a la salsa. A veure, pensi que ja portava el trauma del cara a cara, el Cuní, eh? Sí. No va poder fer el cara a cara. Li van fotre l'aire. Sí. Que quan hi ha un vídeo que està parlant el Montilla del Mas, i el Mas li diu, va, seu aquí, i el gravem, I el conill, ui, tot content, ui, vinga, vinga, va, que vingui. Ja es pegava les mans, sí, eh? Sí, diu, ui, que vingui la directora, que vingui la directora. Eh? O sigui que l'home ja es veia allà, després, de, diu, després del debat fem un cara a cara. Exacte. Estava amb la seva salsa. Deu viure a TV3, no, el conill? Sí, el seu camerino. Té una marfa allà sota, sí. Allà sota, a la taula, i els llibres són les 8 i 23 minuts, pam, amunt i baix. No? Sí, ja està, sí. És una cosa. Sí, és una mica com els immigrants aquells que anaven a Cuba, que dormien sota el taulell. Sí, més o menys. I de bon matí ja, pum, ja s'aixecava, ja això que diu el cap, de la marfa. Ara, ara dic que ho fan els xinus, no? Sí. Que ja dormen i viuen allà dins de la botiga, tot el dia estan allà ficats. Sí, no? Sí, no? Sí, sí. Igual, el conill. És el xino de TV3, el tenen allà. Molt bé, molt bé. Allà ficat, no? I pam, per qualsevol cosa, el curí. Tu, però a ell li agrada, eh? Es nota que el tio... Sí, disfruta. És ell el que li agrada. Disfruta. Sí, sí. A més, quan van fer l'última connexió amb els líders dels partits polítics a cada seu, que l'únic, per ser l'únic que va quedar allà com d'això va ser el PSC, el pobre d'això, diu, que no hi ha ningú! I ha marxat tothom. Sí, que va ser l'única connexió fallida. Ah. Feia gràcia perquè parlava amb algú. No, sense gent, sense però gent. El xaval estava treballant. Oh, allà repartien ous allà, eh? Sí. Ui, està molt enfadat l'Iseta, eh? Sí. Sí. Home, no diu que el xampú al huevo diuen que va bé, eh? El Iseta ja no té gaire res, ja. No té res a fer. Ha arribat tard, ha arribat tard a l'Iseta. Sí. En fi, doncs em va fer gràcia això, sí. Perquè tothom li deia senyor Cuní, i ell, senyor no sé quantos, senyor Mas, senyor Rivera, senyor no sé què, senyor Herrera, i ell, senyor Cuní, senyor... Ui, notava allà una... Eh? Escolti'm. Una bona connexió. Sí, una bona connexió. Som un país seriós, som un país seriós. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En el fons som seriós. Bé, hem parlat d'alguna cosa de còmic o...? Sí, bueno, no, mira, aprofitant que teniu l'Andreu Martín, sí. L'Andreu Martín, a part d'un gran escriptor, i a més d'un gènere tan interessant com la novel·la negra, perquè la novel·la negra és un gènere que a vegades sembla que té com mala fama, que no... I n'havia tingut, eh? Escriu, sí, però, novel·la negra, eh? Ojo! Sí. La novel·la negra ha donat grans escriptors com Chesterton o com... Bé, no, és a dir, que hi ha... Home, El Dàcil Hamet fins i tot havia sigut guionista de còmic, sí, que va fer una gran sèrie. I l'Andreu Martín també. També és guionista de còmic. És una persona que, a més de ser escriptor i d'haver aconseguit, jo penso que un prestigi merescut com a escriptor, no ha renunciat mai a tenir clar, doncs, que el còmic, que la historieta, és un llenguatge tan vàlid i tan normal i tan corrent com qualsevol altre per explicar coses, no? I l'Andreu Martí no ens ha fet de guionista de còmic i té obres certament interessants com a guionista, no? Sí, sí, sí. I està bé això de no amagar-se, no? Que hi ha escriptors que comencen fent de guionistes de còmics i llavors quan escriuen dos o tres llibres llavors de cop desapareix la seva biografia que havien fet de guionista de còmics. Sí, bueno, i llavors et diuen, és que ara sóc escriptor. No? Sí. Això ens ho va dir una vegada un guionista de còmic, que el va trobar al cap d'un temps, i dius, què fas ara? Sí. Diu, sóc escriptor. Però jo penso que això també ve una mica a l'anunci aquell que ens feien fa temps. Déjales leer un còmic que con el tiempo leerán un libro. Una mica aquesta mentalitat de que dius, bueno, deixa'ls que llegeixin un còmic. Diu que més endavant ja seran cools i llegiran llibres. Que penso que és com a Martial La Fuente Estefania. Sí, exacte. Vull dir, hi ha llibres bons i hi ha llibres molt dolents que potser és millor llegir un còmic bo, que també n'hi ha còmics dolents, vull dir, n'hi ha de tot, però vull dir que sàpigues collir. Hi ha llibres d'aquells que et diu a l'escriptor, dius, que ha estat 4 anys per fer-lo. Dius, doncs et podies haver dedicat a fer burilles aquests 4 anys? I o sigui, la humanitat hagués guanyat, eh? La veritat és que sí. És que a vegades no es té la consciència que el fet de que llegir còmics i llegir llibres, tot i que també es llegeix, que es fa amb els ulls, són mecanismes diferents, que són llengüatges diferents. Exacte. Hi ha una jerarquia que llegir llibres és més important que llegir còmics, és que no té res a veure, no? Sí. El còmic és un llenguatge híbrid, entre el cinema i la literatura, però no és ni cinema ni és literatura. És un altre. És còmic, és una altra cosa, no? Escolteu, la crema de verdures, doncs, no és sopa ni són verdures, és crema de verdures. Té una entitat per ell mateix, no? Per tant, això de jerarquitzar-ho, de dir, no, és que clar, és que llegir... Primer, els petits llegeixen còmics, és que ja llegiran llibres. Clar, això és una mentalitat absolutament tancada, de dir, com que són estadis de l'evolució. Sí, bueno, exacte. Ja, si hi ha una evolució, l'evolució és del còmic, és a dir, el llibre és anterior al còmic, per tant, el còmic és una manera d'explicar coses més evolucionada que el llibre. El llibre, no? Exacte, hi ha, sí, sí. Hi ha una evolució, perquè sempre s'evoluciona a partir d'un organisme primigeni, no? Per tant, uh-huh. el fet de poder agafar en una historieta, el que es pot fer és representar un seguit de seqüències sense haver-les d'explicar, no allò del típic paràgraf de la novel·la, pues, sí. la tarda, la bruma caïa sobre la calle, uh-huh. quina contraluz, no sé què, però escolti, això ho dibuixes i pots aconseguir un efecte plàstic. Molt maco. Perquè hi ha novel·les sí. que estan 3 pàgines per explicar-te com cau una fulla d'un arbre. Però clar, dius, en còmic és una vinyeta. Dius, va, ja anem per feina. I al revés. Jo he vist còmics que passes 10 pàgines on no hi ha ni una paraula i t'han explicat tot una acció. Cosa sí, sí. Profundíssima, però no, una acció o un pensament o una sí. reflexió o una sí, cosa sí. que dius, quina meravella com aconsegueixen això, només veient doncs, el personatge fent una sèrie de coses de manera molt subtil, no? A base de jugant en plans, contraplans, s'aposten, mm-hmm. s'allunyen, té molts recursos narratius, molts recursos expressius al còmic, no? Jo no sé si has vist... Una cosa sense dir ni una paraula, no? Això és mm-hmm. una cosa... I a més, el còmic, a veure, té això que tu dius, no? Que té una sèrie de, diríem, de recursos que sí. et fan entrar dintre d'atmosferes. Sí. Jo no sé si has vist l'Invierno del Dibujante, del Paco Roca, l'últim que ha fet. Que, a veure, quan és hivern, tots els colors de les pàgines d'hivern són d'un color blavós, grisós, que et dona sensació de fred. I quan és estiu és com un color... Més ocre, més tal, i et dona sensació de calor. Sí. I juga només amb aquests tons. No és que faci color. No, juga amb aquests tons. I entres en una sèrie d'estacions. Dius, ara és hivern, ara és estiu. Sí, sí. És curiós, no? A part del vestiment, no? És això, el còmic apel·la no només a un sentit, que és el de la vista, sinó que gràcies doncs, això, a estimulació de formes, d'ombres, de colors, de llum, mm-hmm. el còmic estimula altres sentits, potser més estètics, no? És a dir... I que és veritat doncs, que en una narració doncs, allò que diuen, no? Quan tu veus un llibre, llegeixes la pel·lícula, llegeixes el llibre, clar, sempre més veus el personatge d'aquest llibre amb la cara d'aquell actor, no? Sí, clar. Et quarta una miqueta la imaginació. Per una banda, sí, però per una altra banda, la pel·lícula té uns recursos expressius que són diferents del llibre. És a dir, una pel·lícula no pot ser absolutament fidel al llibre, perquè clar. Són maneres d'explicar-se diferent, no? És a dir, com amb una guitarra elèctrica, doncs igual no pots tocar una sonata de Mozart, o si la pots tocar, però sonarà diferent. Sonarà d'una altra manera. És el mateix. Són llenguatges diferents que es parlen de maneres diferents, que expressen coses diferents, i totes igual d'importants. Jo el que no crec, el que no m'agrada, és això de dir, no, esclar, és que això, aquest és millor que aquest. No és millor, és diferent. Exacte, són llenguatges diferents. Pot ser més ben fet o pot ser més mal fet, no? Perquè hi ha còmics molt bons, però també hi ha còmics... Que són infumables. Sí. Sí, com hi ha llibres molt bons i llibres molt dolents. Exacte. No? No sé qui em va dir una vegada, diu, un bon guió mal dibuixat, diu, és una ruïna, o sigui, no... Diu, un bon guió ben dibuixat, diu, és l'obra mestra. Diu, i un mal guió ben dibuixat, és passable. Sí, no? És possible, sí. Perquè hi ha vegades que potser el dibuixant arregla coses que el guionista dius, puf, aquí el niño... Sí, el que passa és que l'ideal és això, vull dir que tant el guió i el dibuix si portin a una i que siguin bons, vull dir... El que passa és que, clar, vull dir, un mal guió, una cosa que no saps explicar-la bé, per molt bé que la dibuixis, a vegades pot passar, però pot passar pels ulls, diguéssim, per la imatge. Una cosa que em fa molta gràcia, a mi és una cosa que jo trobo infumable, no? És a dir, com si amb un camioner, no? Li demanessin, escolta, i vostè per tornar d'un pastolat ha d'engegar el camió, no? Això va sol, no? Dic, quan els dibuixants, no? Ens demanen, però m'ho demanen molt. És a dir, que per tant, deu ser una cosa que està instal·lada en la mentalitat de la gent, cosa que no entenc. Però quan et demanen, o sigui, i això, primer fas el dibuix i després fas el guió, o primer fas el guió... És a dir, és impossible explicar una cosa si no saps què vols explicar. Clar. No, per tant, sempre, doncs, quan un fa una historieta, és molt important la planificació, pensar quines són les paraules que s'han de dir, com s'han de dir, quin enquadrament, quins personatges... És a dir, abans de fer qualsevol cosa, pensar què vols fer, no? És a dir, clar. Però sí que és veritat que sembla que hi ha aquesta mentalitat de dir, ah, bueno, primer dibuixen, una gent allà, i després... Posen quatre textos. I diu, ah, doncs que aquest digui això, que aquest digui això, i al final que aquest mati l'altre, però com després, no? Sí. És una cosa que fa, a mi em fa molta gràcia. Home, no? És que preguntes d'aquestes peregrines n'en fan moltes, eh? Sí, a mi m'han arribat a preguntar si jo feia els dibuixos d'un en un. Dius, sí, no tinc un tampó de moment, que me'l podria fer, no? Però no val la pena, no? Si els dibuixes d'un en un. Dius, pues sí, els dibuixo d'un en un. No? O preguntar si els còmics dibuixa un exemplar i després dibuixa un altre i després un altre, dius, no, això ho fa l'imprenta, escolti, jo dibuixo una vegada. Jo recordo una anècdota un cop que vam fer un taller de còmic i es va presentar un nano i li vam dir que aviam, l'objectiu del taller de còmic era fer una pàgina per al final del curs poder publicar totes les pàgines que hagin fet cada un dels nois. I va venir un i va dir, és que jo vull fer una cosa molt forta. Bueno, doncs fes-la. És que vull criticar a l'Ajuntament. Bueno, doncs fes-ho. Nosaltres et donem tota llibertat. Tu primer planifica això, fes el guió. A l'hora que es va plantejar sol davant de la pàgina en blanc a fer el guió, no sabia què fer. I va ser curiós. Dius, bueno, però tu no volies carregar-te a l'Ajuntament i fer una cosa crítica i tal? Doncs vinga, va, tira endavant. Però, clar, una cosa és pensar el que vols fer, però després és portar-la a terme. I aquest noi es va quedar molt tallat i bueno, vam haver d'ajudar, no? Sí, sí. No, home, el problema sempre és el mateix, que és el desconeixement provoca aquesta mena de prejudicis, no? Per tant, jo penso que fer pedagogia de com es fan els còmics, què són els còmics, de fer exposicions originals, és a dir, no només amb els còmics, amb qualsevol cosa, no? Apropa la gent en aquesta matèria i això fa que hi hagi més coneixement. Si hi ha més coneixement, doncs desapareixen també aquestes menes d'aquest desconeixement, doncs, que fa això, que fa considerar doncs, que el còmic és menys important que la literatura, o fa considerar doncs, que amb el còmic això es pot... Vull dir una cosa molt forta i a l'hora de la veritat, doncs, dius, bueno, què vols dir? Veure, que l'alcalde és corrupte o que han fet... Un carrer en direcció prohibida o hi ha un sota davant de casa teva, però has de saber què vols dir, hem de buscar la manera d'explicar-ho amb aquest llenguatge. Saps el que vols dir? Pots dir-ho en qualsevol llenguatge, pots dir-ho cantant, pots dir-ho dibuixant, pots dir-ho escrivint i pots dir-ho amb mímica, no? Però has de saber el que vols dir, clar. Sí, però a veure, i això m'ho explica l'Ivà, diu, lo senzill és dir, aquest tio és un barrut. Sí. Bueno, ell va dir un fill de mala mare, però jo dic barrut per dir una cosa, no? Sí. Diu, la gràcia està en que tu, sense dir-li, el lector digui, li està dient barrut. Clar. Això és la gràcia, la gràcia del còmic o de l'humor, no? Sí, sí, això és saber trobar-ho, clar. Saps? Que després, quan vagi al judici, perquè aquesta és la mentalitat de l'Ivà, després, quan vagi al judici, diguis, no, és que jo no... Jo no li he dit res, jo no he dit res, vostè el que ho pensa. Sí. Que aquí hi ha l'anècdota aquella. Hi havia una anècdota del judici que l'Ivà va dibuixar un dels primers reis, que es van dibuixar en còmic aquí. Sí. I llavors va a judici i aquells que ens enxapaven a tots, no? Que estaven tots i anaven passant un darrere l'altre, no? I diu, vostè queria vejar al rei no sé quantos tal, i el tio amb un cinisme que tenia mira, diu, d'on ve el rei? Diu, aquí. Diu, vostè creu que el rei és tan feo? I clar, el jutge es va quedar enganxat, no? I diu, este no és el rei. Diu, ah, vale. Sí, clar, ja t'han enxampat. Clar, perquè si no és de dir, ja està. Era el gran Ivà. Sí. Era un gran personatge en aquest sentit, Sí. I a més impressionava amb aquella massa corporal que tenia, impressionava, no? La barba blanca impressionava, no? Veia allà i el xutxa... Massa corporal i massa intel·lectual, sí, és a dir, que normalment això va junt quan hi ha grans personatges en aquest àmbit, no? Un Ivà, o un Peric, o un... Són gent que transmeten també aquesta capacitat intel·lectual, no només transgressora i gamberra que es veu a la seva obra, sinó que és aquesta capacitat de penetració, no? Capacitat de dir coses tan ben dites, tan impecablement i tan bèsties a la vegada. No? Sí. I la capacitat de reacció en un moment determinat, que un altre s'hagués acoquinat, dius, no, a veure, poses, li dones la volta i poses el jutge amb el compromís de dir pues, aquest és el rei, i llavors la meva opinió és que el rei està lleig. Clar, no? que és una donada volta de Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Doncs, senyor Cap, ho deixem aquí. Avui hem fet més temps de l'habitual i tal. Hem fet una tertúlia que sempre va bé. Ho deixem aquí i anirem cap a aquests consells publicitaris que sempre donem a dos quarts. La setmana que ve ja li dic no hi ha programa perquè és dia 6 i nosaltres fem totes les festes de guardar. Home, és que és el dia de la Constitució. La Constitució. I hem de celebrar-ho. Hem de celebrar. A casa, tranquil·lament. I si el dilluns que ve hagués sigut el dia 8, haguéssim celebrat el dia de la Puríssima. És igual, haguéssim celebrat el dia de la Puríssima. Nosaltres som... El dia 7 hauria set que era entremig d'una cosa i l'altra. Exacte, haguéssim fet pont. Exacte. Nosaltres celebrem les festes religioses i les laiques, ho celebrem tot aquí. I tot. Les que no són festes també s'han de celebrar. Clar, també, clar també. Que sí. Doncs, senyor Cap, ens trobarem dintre 15 molt dies. Bé. Que vagi molt bé. Bon fred. Adéu-siau. Adéu-siau. Ràdio Martorell, 91.2 FM. El partido del siglo se juega en Yelmo Cines. Ven a ver el Barça-Madrid en directo. Pantalla supergigante y en alta definición. Imagen y sonidos espectaculares. 29 de noviembre, 9 de la noche, Barcelona-Real Madrid. Compra ya tus entradas en yelmocines.es. El resum de l'actualitat esportiva, els resultats, les opinions i les prèvies dels partits del cap de setmana, l'esport base i el comarcal, les veus dels protagonistes i les incidències de la jornada. Tots els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre, al Radio Esport, amb Lluís Tomàs. Chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir porque mis ojos lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía, te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que en mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. día, mas siempre serás en mi vida. Lágrima clara de primavera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Bé, senyors, senyors, i ja són... Passen 4 minutets de 12:45 del migdia i continuem en directe de l'estudi central de Ràdio Martorell als 91.2 de la freqüència modulada. I fa uns dies ens vam enterar de que es va lliurar el 6è Premi Pepe Caraballo. Mm-hmm. Que és aquest personatge del senyor Vázquez Montalbán. Bueno, es va otorgar més que lliurar. Perquè... Bueno, es va otorgar perquè es lliurarà a partir del mes que ve. Ah, això mateix. A partir del mes que ve amb l'edició que faran del BC Negre. Mm-hmm. Mm? Exacte. Vale. Tot això, diuen, què m'està parlant de tot això? Això. De què m'està parlant aquest senyor? Doncs els estic parlant de que aquest any aquest premi ha recaigut amb el senyor Andreu Martín, que fa una estona vostès recordaran que estaven parlant amb el senyor Cap, de que el senyor Andreu Martín, a part de ser un bon escriptor de novel·la negra, és un bon guionista còmic, malgrat que ara fa temps que no exerceix com a tal. Bueno, eh? perquè està escrivint novel·la negra. Senyor Andreu Martín, bon dia. Bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora. Jo deia que fa temps que no exerceixes de guionista de còmic. No, doncs això no és exactament cert. Jo sempre he volgut que continuar amb la feina de guionista de còmic, perquè mai es pogués dir que quan l'Andreu Martín es va dedicar a la novel·la, doncs va abandonar el medi en el que va aprendre a escriure. Mm-hmm. De fet, jo fa dos anys ja vaig publicar un nou còmic que es deia Dimas, que va publicar l'editorial Estiberri, i ara mateix estic escrivint un guió que dibuixa, que està dibuixant en aquest moment el gran dibuixant Alfons López. Ah. O sigui que sí, continuo a la bretxa. Així m'agrada, que no ets d'aquelles persones... Nosaltres sempre hem reivindicat que el senyor Andreu Martín no és d'aquelles persones que quan te'l trobes dius, i ara què fas? Diu, ara escric llibres ja. No. Tu m'entens el que ets un autor de còmic, no? Jo vaig aprendre a escriure amb el còmic. Mm-hmm. Després em vaig dedicar a la novel·la perquè amb la novel·la guanyava més diners que amb el còmic. I amb el còmic s'ha de dir que no es guanya amb gaires diners. És veritat que és una militància de continuar amb el còmic. Però vaja, durant 10 anys jo vaig viure del còmic i vaig estar a la revista El Jueves, per exemple, sí. Amb molt de gust. Amb el Sant Belluga, amb el Sant Belluga, que a mi em feia molta gràcia. I continuo fidel al còmic. Doncs jo parlava, bueno, que t'han donat aquest premi al Pepe Caraballo, i suposo que et deu fer molta il·lusió, no? Sí, molta il·lusió. És un premi que, mira, primer de tot és un premi en el que un no es presenta, perquè hi ha premis en els que tu presentes una novel·la i aleshores això desperta una expectativa amb tu mateix, estàs esperant a veure si te'l donen o no te'l donen en competició d'altres. En canvi, hi ha premis que et venen, com quan ens van donar al Jaume Rivera i a mi el Premi Nacional del personatge Flanagan, per allò de Maris de Barro fora de temporada, també va ser una cosa que ens va venir de sorpresa. Doncs a mi el Pepe Caraballo m'ha vingut per sorpresa i ho agraeixes molt més, clar. Clar, perquè no deixa de ser un reconeixement a la teva feina sense que tu presentis cap cosa concreta, no? Això mateix. Mm-hmm. Vull dir, és una iniciativa d'altres. I per tant, doncs, ho agraeixes molt més. Jo, a mi, ets escriptor de novel·la negra. I a mi els escriptors de novel·la negra em fa molta gràcia perquè quan no esteu a la setmana de Gijón, esteu amb el dinar de no sé què, us ho passeu molt bé, eh? Home, sempre ens ho hem passat molt bé. Sí, sempre ens hem divertit molt. A més, no només perquè fem molts fires i festejos, sinó tant aquí com a França, com a altres països, sinó perquè hi ha molt bon rotllo entre els escriptors de novel·la negra. Això és una de les coses, igual com entre els guionistes i dibuixants de còmic, sempre he anat a encertar amb ambients on l'ambient és molt agradable i de bona companyia. Hi ha una cosa que també l'hem comentat fa una estona amb el CAP, que durant molt de temps la novel·la negra aquí va estar tractada doncs, com es tractaven les novel·les del Marcial Lafuente Estefania. Allò que dius, va, és un subgènere i d'això. I de sobte, un bon dia el senyor Vázquez Montalbán diu, jo escric novel·la negra, què passa? I llavors tota una colla de pseudointel·lectuals van dir, nosaltres la llegim, sí. No? Ha passat una mica així, això? Home, abans que el Vázquez Montalbán ja hi havia una moguda catalana portada pel Manuel de Pedrolo i el Jaume Fuster, que van ser els que van arrencar aquesta història. El Vázquez Montalbán s'hi va afegir en tercer lloc, diríem, i donada la seva influència dintre dels ambients intel·lectuals més ben pensants, diríem, doncs ell va aconseguir promocionar la novel·la i col·locar-la en el lloc que li corresponia. Un lloc que, per exemple, en els països il·lustrats, és a dir, en els països on la cultura es treballa en sèrio, doncs no havia perdut mai el seu protagonisme. A França, Anglaterra, Itàlia, Alemanya, la novel·la policiaca, el thriller, el polar, que diuen a França, o el giallo, que diuen a Itàlia, o el crimi, que diuen a Alemanya, sempre està ben considerat i col·locat en el lloc que li pertoca. Aquí tenim una cultura que es belluga per modes, i quan està de moda la novel·la històrica, doncs llavors tothom escriu novel·la històrica, tothom llegeix novel·la històrica, i els que escriuen novel·la negra estan mal considerats. Però quan comença a considerar-se la novel·la policíaca, llavors són els de novel·la històrica els que es moren de gana. És una llàstima, però funcionem així. Però, a veure, això jo penso que també hi ha vegades que és culpa dels editors, perquè hi ha editors que et truquen amb l'escriptor i et diuen escrigui'm vostè una novel·la d'aquestes que es construeix una catedral, que ara està sí, de moda. La de Pilares. Sí. Posi Pilares. No, sí. Això... Però això és una base més avançada amb què es fan els sucedanis. Però prèviament, perquè un editor et truqui i et faci un encàrrec d'aquest tipus, prèviament ha d'haver hagut el boom. Sí, sí, el boom de la Catedral del Mar, o el boom de Los Pilares de la Tierra, o el boom del Codi da Vinci, o etcètera. I a partir d'aquí sí que els editors es pugen en aquest carro, fan novel·les d'encàrrec, i llavors el que fan és perllongar d'una manera o altra, en fi, vull dir, fan moure la fira per guanyar diners. El Millennium ha ajudat a la novel·la negra o l'ha enfonsat? No, jo crec que l'ha ajudat molt. Jo no sóc molt partidari del Millennium, no sóc un dels apassionats, però tot el que és novel·la negra ben escrita, perquè el Millennium el que té és que està ben escrit, doncs tot ajuda a tirar endavant amb aquest fenomen. De totes maneres, jo penso que hi ha molta gent que marca modes, o sigui, marca tendències. Se'ls acudeix, per exemple, jo que sé, un estil de novel·la, la promocionen, i encara que no sigui una novel·la ben escrita, sinó, o sigui, per modes, vull dir. Llavors, això penso que perjudica molt el que és els llibres ben escrits. Mira, jo, la repercussió en els llibres ben escrits és això és una mica com quan parlem de versemblança, quan critiquem una novel·la dient aquesta no me la crec, perquè no és versemblant. Doncs, bueno, hi ha una novel·la que és del més inversemblant possible i, a més, molt mal escrita, que va crear tota una tendència, que va ser el Codi da Vinci. I això no va ser una qüestió de promoció, va ser realment perquè els lectors s'hi van quedar enganxats. Quan analitzem una mica aquesta novel·la, que val la pena analitzar-la per saber què és el que els lectors hi van trobar, doncs realment una estroma, una novel·la molt mal escrita, amb molt poca imaginació, vull dir, una cosa que no s'aguanta per allò. Per això... I en canvi va tenir molta repercussió. Doncs arriba un moment que, si ens hem de fixar en les fórmules, el fumut és tractar de trobar la fórmula de l'èxit. Això és el que busca l'editor. Però a l'escriptor mai pot buscar la fórmula de l'èxit, perquè quan et diuen que és en aquesta direcció, sempre resulta que en l'altra direcció també funciona. Però per això és el que et volia una mica dir. El Código da Vinci és una novel·la que, com tu dius, no està ben escrita, però en canvi va de boca en boca, tothom l'ha de llegir perquè ja passa a ser una obra obligada de lectura, perquè si no, no la pots comentar, i agafa un èxit bestial. Sí, però no és tant dir que és un fenomen degut a que els editors l'han promocionada o el que sigui. No, és que la gent la llegia i li agradava. Ja, ja. Llavors, bueno, doncs, contra això no pots lluitar. És a dir, no podem crear un cànon i dir, escolti, vostè no sap llegir perquè ha llegit el Codi de Vinci i li agrada. Escolti, cadascú li agrada el que li agrada i contra gustos no hi ha res escrit. El fumut és que si el model que prenen els editors i els escriptors és una mala novel·la, una novel·la mal escrita i mal construïda, llavors és com si es creés la moda d'escriure novel·les mal escrites i mal construïdes. I llavors sí, sí. Això sí que és un desastre. Sí, sí. Per aquí tenim el nostre grum, que és un senyor que porta aquí anys de fent de becari, per entendre'ns. Sí. I sempre comentem, doncs avui tenim a Fulanet, avui tenim a Manganet. Llavors ell va comentar, diu, un escriptor de novel·la negra, diu, ui, tio, tenen la ment molt retorçada, eh? Teniu la ment retorçada? Home, per poder imaginar tants crímens i tanta sang i tantes vísceres i tantes coses que moltes vegades surten a novel·les negres? Mira, tot això, tot ho portem dintre. Tot ho portem dintre. Nosaltres tenim la gran sort de que ho traiem fora. Com diu la meva dona, que és psicòloga, quan li pregunten si no li fa por viure amb un tio que cada matí quan s'aixeca pensa una nova manera d'assassinar amb algú... I que no l'agafin. I que no l'agafin. Doncs ella sempre diu, no, que ho escrigui, que ho escrigui, que així no ho farà. Molt bé. És veritat, Andreu, que t'has passat hores allà a la comissaria de Via Laietana parlant amb policies i tal per donar més versemblança a les teves novel·les? Home, a Via Laietana i al carrer Bolívia, quan era la seu central dels Mossos d'Esquadra, ara amb el complex de Gara que tenen a Sabadell. Mm. Clar, vull dir, quan... Ara que la policia s'ha tornat civilitzada, diríem, un pot alimentar-se una mica d'una manera més verídica per poder explicar les coses tal com són, exactament. Durant moltíssim temps, la policia era... A nosaltres no ens feia respecte, ens feia por. La brigada social. Sí. I aleshores era molt difícil apropar-t'hi amb aquella gent. Llavors, durant molts anys, però molts anys del boom de la novel·la negra espanyola, tots els policies... que nosaltres creàvem amb les nostres novel·les, es comportaven com els nord-americans a les pel·lícules, no? Sí, sí. O a les novel·les nord-americanes, perquè era l'única referència de policia una mica amb cara i ulls que nosaltres podíem conèixer. Clar, quan t'hi apropes a la policia del teu país, descobreixes d'entrada que les lleis són diferents. Per tant, els comportaments de la policia són diferents. La mentalitat de la gent és diferent. I aleshores, per fer una policia més propera, has de conèixer policies, has de conèixer les lleis, has de veure com s'apliquen, i aleshores pots fer una cosa que sigui molt més propera i molt més real de la descripció del país on vius. Tu vas escriure Les bellíssimes persones, que són retrats d'assassins. T'arriba, quan estàs escrivint, t'arriba a agafar un síndrome d'Estocolm amb aquests assassins? No. No ho he tingut mai, i quan he tingut un assassí a prop meu i he estat compartint taula amb un assassí, m'ha donat un mal rotllo, horrorós, i no se m'ha sentat bé el dinar. No. Mira, hi ha una cosa que és molt important. La gent confon entendre els motius pels quals la gent delinqueix, ho confon amb perdonar-ho. Vull dir, jo crec que a l'escriptor de novel·la negra, igual que el policia, igual que l'advocat que el defensarà, igual que el jutge, etc., han d'entendre per què la gent delinqueix, no? Per exemple, i les coses... O sigui, entendre per què una persona roba, doncs és molt fàcil, perquè vol diners i no vol pencar. És molt fàcil entendre-ho. Però això no ens fa a tots lladres. Simplement entenem que hi ha gent que tria un camí determinat per obtenir diners. Mm. Llavors, de la mateixa manera, la cosa més incomprensible, que és l'assassinat, sobretot l'assassinat gratuït, aquest que sembla que no ve d'un atac de fúria, sinó que és una cosa premeditada, jo crec que això també ho hem d'entendre. Hem d'entendre perquè la gent ho fa. Però moltes vegades ens fa por, o la gent reacciona en contra d'aquesta aproximació en el delinqüent, perquè crec que fa por que, si ho entens, ho perdones. I la gent no vol perdonar les besties que es fan. Ja. No, a veure, és que ara estava pensant en el cas aquell de l'indigent que la van cremar dintre del caixer. Sí, per exemple. Ah, dius... Sí, per exemple. És una cosa completament gratuïta, és una cosa que van dir, és per divertir-nos si se'ns han anat sí, de les mans. Sí, o del granjer aquell que va assassinar el pare exacte, amb una ballesta. Que passa, que també pensava que una vegada vaig veure amb un senyor que el van condemnar perquè li havia clavat com, no sé, 15, 20 o no sé quantes punyalades a la dona. Diu, és que em vexava tant, diu que va arribar a un punt de ràbia que li clava 15 o 20 punyalades, no? I aquest home hasta l'entens. És una mica com més tendre, no? Mm-hmm. Sí. Bueno, no ho sé si l'entendre. El que és difícil d'entendre és el jutge que el va jutjar i que el fiscal demanava ensenyament, és a dir, una condemna superior per ensenyament, i acarnissament, que es diu en català, i el jutge li va treure allò d'acarnissament. Va dir, no, acarnissar-se no, perquè al clavar-li la primera punyalada ja la va matar. O sigui, a continuació, les 79 punyalades següents van ser sobre un cos mort, o sigui, no va haver acarnissament. Hi ha vegades que no només ens quedem parats per les lleis o per l'actuació dels delinqüents, sinó també per l'aplicació de les lleis i l'aplicació de les lleis per part del jutge, no? Sí, i tant. Bueno, Andreu, m'ha arribat ja al final d'aquesta estoneta que hem estat parlant amb tu, que ens feia molta il·lusió parlar amb tu, tal com per venir del món del còmic i per el teu premi que t'han donat de... Pepe Carvalho. Pepe Carvalho, exacte. Doncs moltes felicitats i esperem comptar amb tu més endavant. Doncs jo encantat de la vida de parlar amb vosaltres. Moltes gràcies. Adéu-siau, bon Andreu. Adéu-siau, bon Andreu. Adéu-siau. July 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged fore and aft, and oh how the wild winds drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover. We had one. 1 million bags of the best loyal rags. We had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million piles of old nanny ghost tales and a hold of the Irish Rover. There was old Mickey Coote, who played hard on his flute when the ladies lined up for a set. He was tootin'. I ens queden 10 minutets per arribar a la una del migdia i és moment de saludar amb el senyor Sergio Fidalgo, que està que no toca surt, ni hores, ni quarts, ni res, després del gran partit que va fer l'Espanyol jo el dissabte em pensava que m'havia confós de partit i en lloc de l'Espanyol era el Barça. Mare de Déu. Bon dia, senyor Fidalgo. Bon dia. Bon dia. Veig que el senyor Soler està... Allò, la cunyeta, eh? Vinga! No, està confundit, està confundit. No, que va ser un partit molt maco. Uh-huh. No, és que va ser un partit molt maco, sí que ho va ser. Un partit de futbol com cal, vull dir, maco perquè l'Espanyol va jugar de meravella i l'Atlètic de Madrid no va jugar malament, vull dir, va fotre un bon partit. I el penal era penal, eh? I el penal era penal, eh? Sí. Que s'estan queixant a Madrid que no era penal, eh? A mi per què no li piquen quan aquella està amb les mans al pit? Li piquen a l'altre que sí que treu la mà al Simao, dius, De totes maneres, l'únic que no em va agradar del partit va ser la reacció del Quique Flores al final del partit, que no sé què li va passar, pobre home, però va agafar una generació mental. Que diu que de l'Atlètic de Madrid no servia nadie en su cara i que el Lluís García es van riure de l'Atlètic de Madrid. Bueno. Hay mucho que hablar de todo bueno, esto. Total, hay mucho que hablar de todo sí. esto. Total, que vostè està molt content... No? Sí. Així m'agrada, així m'agrada. No, si encara acabarà amb vostè jugant la Champions l'any que ve, eh? Home, ja estaré ahí, però com pos Dios. O sigui que el veig viatjant l'any que ve per Europa. Farem connexions des d'Europa, no? No, Hombre, sí, hombre. Hola, ¿Cómo estamos? Ay, señor, ¿cómo estamos? Estamos muy malamente, ¿eh? No, estamos malamente, estamos, pero bueno, no os preocupéis. Venga, que faremos una gran campaña. Estaremos ahí en Wembley. En Wembley. Anem per feina, que si no se'ns passa el temps. A parlar d'una de les... Abans de tot hem de dir que estic molt trist perquè la gran Carmen de Mairena no ha pogut entrar al Parlament. Quants vots va treure? Però entra la piedra. No, la piedra tampoco. Pero bueno, lo que nada vi, que no. Va a 8.000 votos. Ha renegat de la piedra el senyor Laporta. Com que ha renegat? Va renegar de la piedra. Després de... I la piedra va dir, diu, és un senyor que sempre va calent perquè em volia trencar el tanga. Ui, mare de Déu, ui, mare de Déu. Hombre, eso es bonito. Pero es lo que nada vi, que no ha entrat la gran Carmen, pero tenim friki al Parlament. Exacte. Tenim friki, tenim friki de guàrdia. Sí, mira, què hi farem? A veure, jo el vaig veure, ara sense conya, el vaig veure amb aquella camisa verda pistatxo que portava, i estava com molt alegre parlant amb el senyor Cuní. Sí. Donava sensació com si estés a l'Udegas, quan va celebrar allò del Barça Madrid. Sense el cava. Bueno, el cava igual se l'havia pres abans. Com que cava? Xampany francès. Xampany francès, sí. Sí, té raó. Qui diu que el Moet Chandon se lo tira por encima i lo que bebe es cava. Ja. Después vaya un gasto, ¿eh? Exacto. Pero oye, que está contento. Ahí tú imagínatele por los pasillos ahí del Parlamento. ¡Álvaro! Cuando guanyi la votació, agafarà Dubois, perquè ja t'ho manté. Tenir quatre diputats no és el mateix que tenia la Barça a la teva disposició i no podrà fer aquell dispendis, però guanyi Dubois. Bueno, però a veure, que no estamos tan mal. Sí, ya li dona, ya, ¿eh? Por eso que tenemos frikis, coño, que podem estar contents. Això sí. Doncs parlem de frikis, parlem d'una de les icones que en aquests moments està arrasant el país, que és la Belén Esteban. Mm-hmm. Ei, veo que le pone, ¿eh? Sí, me pone enfermo quan la veig. No, és molt bé. Però bueno, ja saps, perdoni, que aquesta dona tindrà caganer. Si saps caganer triomfarà aquest any, el triomfarà el Tamudo, o el Messi, o el Jordi Puyol, aquest any serà l'any de la Belén Esteban. El caganer de l'Esteban arrasarà. Bueno, aquest any també estan fent el caganer, han fet el caganer del Messi i del Cristiano Ronaldo, ¿eh? No, però este año va a ser el año de Belén. I jo ho sabem. A veure, jo penso que el tio que ha fet el motllo ha de tenir molts nassos perquè aquella cara reproduir-la costa, ¿eh? Perquè, a veure, a mi em fa por aquella cara. Sí, Déu-n'hi-do. Jo sé que tanto usted como a Ricard les pone. Sí, mucho. Sí, malalt. Sobretot, jo no m'imagino una caganera en el Belén de la Belén Esteban. Sí. ¿Usté se lo pondrá? Bueno, lo maco és que la caganera de la Belén Esteban l'has de posar al costat dels camells. Per què? Perquè s'hi semblin. No, bueno, deixi-ho estar. És profund i arribarà a casa. Vale. I arribarà a casa. A ver, ustedes ya lo quieren hacer pensar mucho, ¿eh? Ya, bueno. Ayer se votó, han sido muchos meses de campaña electoral, nuestras mentes están reblandecidas, ahora hacernos pensar en chistes muy complicados que no. És molt complicat, molt complicat. Doncs bé, la notícia és aquesta, no, senyor Fidalgo, que tenim caganer de la... Tindrà caganer, que és molt positiu, i és la musa d'un festival... de Arc, del Cáceres Pop Art Festival. Va ser que va fer fa uns dies i bueno, molt van fer un fotimer d'obres de pop art, pues allà pues imitant la llauna de Sopa Campbell del Warhol i similars, habla Belén Esteban com a protagonista. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Com es pot ser una persona així que Pop Art Festival adquireixi aquesta popularitat? Sí. Tu estàs pagant els teus impostos. El Cáceres Pop Art Festival. Ja me duele, ja. Ja, en fi. I vostè m'havia posat aquí amb el guió, que no sé per què volia aquesta cançó. A veure. Primero, porque después de las elecciones se han oblidat, y para oblidar res millor que un bon rajolí de Whisky Dick o W o d'aquests xungos d'oferta J.M. El Mac. Xungo d'oferta és el que diu el senyor Soler, que no sé si ho fan, el Màxim. Hombre, eso també em sona. Sí, el senyor Soler i jo n'havíem pres fins que vam caure malalts i llavors vam dir, val més rascar-se la butxaca i comprar alguna cosa que sigui més digna. També s'hauran provat també el Bat 69 o l'Imper House o altres mitos de la cirrosis. I tant. Exacte. O sigui, que aquesta cançó seria per... Oblidar les eleccions i preparar el Nadal. Pues molt bé, escolti'm, si vol posem la cançó i la deixem fins als serveis informatius. Ja, ja s'ha acabat? Sí, home, queden dos minuts, vostè mateix. Si no, posem, no, pot ser una cançó que serà més interessant que la meva veu, segur. Sí, jo li dic perquè si la posem la cançó no podem tornar a reemprendre la seva connexió. Pues hasta la próxima, que usted disfrute. Li recordo que el proper dilluns fem festa, que és el dia de la Constitució. No fem programa. No, és que és fiesta. És fiesta. Hemos de ir a celebrar la Constitució. Exacte. Vostè perquè no creu en res... Per beber un whisky, un salut. Exactamente. Exacte. El grup es deia Desmadre 75, es va formar l'any 75, evidentment, com diu el seu títol, i el tema és Saca Whisky Chelly para el Personal, que té tela el títol, senyor Fidalgo? Però com ha de ser? Com ha de ser? Com ha de ser? Senyor Fidalgo, en aquesta música ens acomiadem i ara ens anem després ja als serveis informatius d'aquesta casa. Vinga. Hasta luego, buen whisky. Hello. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. L'última filtració de Wikileaks trasbalsa la diplomàcia internacional i les relacions exteriors dels Estats Units. Els 250.000 missatges fets públics dels ambaixadors nord-americans caricaturitzen dirigents com Vladimir Putin o Silvio Berlusconi. Discurs de revenja del president sud-coreà que promet fer pagar al veí del nord l'atac de dimarts que va matar dos civils. El règim comunista denuncia les maniobres aliades al Mar Groc i adverteix una vegada més que la península és el llindar de la guerra. La policia confirma que la dona de Menorca detinguda divendres per la mort del seu fill ha confessat haver-lo matat ofegant-lo a la banyera i haver-ne amagat el cos després dins d'una maleta. Se li imputa un delicte d'assassinat amb els agreujants d'abús de superioritat i traïdoria. Catalunya Informació. Els esports. D'aquí a 8 hores al Camp Nou, el clàssic Barça-Madrid. Aquest matí els blaugrana han fet una suau sessió preparatòria al Camp Nou. El Madrid s'ha quedat a l'hotel de concentració fins a l'hora del partit. D'aquí una hora compareixen els dos presidents de les entitats, Sandro Rossell i Florentino Pérez, al Tenis Barcelona, abans del dinar de directives. Aquesta compareixença la podreu seguir en directe a Catalunya Informació a partir de les 2. De cara al partit, en l'aspecte estrictament esportiu, Guardiola assegura que el seu equip no decebrà l'afició i que serà fidel al seu estil de joc. Mourinho ha anunciat 11 de gala i ha deixat anar que els blaugrana estan més satisfets que no pas els madridistes amb el fet que l'àrbitre sigui Iturralde González. I acabarem amb el temps. Es mantindrà l'ambient fred i gèlid durant tot el dia. A les pròximes hores hi pot haver ruixats dispersos a la Costa Brava i zones pròximes. A partir del vespre, la pertorbació deixa pluges a Tarragona, que progressaran a la resta del territori. La cota de neu se situarà cap als 700 metres. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. Si saber regalar és una virtut, saber triar el millor regal és un art. Aquestes festes a Enoteca Divins trobareu els productes més selectes, els més grans vins, whiskies de Malta, els millors licors, excel·lents pernils i sobretot la més cuidada presentació. Enoteca Divins, lots i regals també per a empreses. Visiteu la nostra exposició a la plaça de Joan Serrats número 7 de Martorell. Telèfon 93 774 23 87 davant dels Ferrocarrils Catalans o consulteu el nostre catàleg al web edivins.com. Cariño, tómame calentito a tu ritmo. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. El 1899 va aconseguir fer la... arqueològics. Arnau Puigventós. Arnau Puigventós, cargolaire i egiptòleg aficionat. Durant 3 mesos va estar visitant el Museu Egipci. Després d'aquest temps, va sortir a la conclusió que el cicle menstrual del cargol estava directament lligat a la conservació de les mòmies. L'única entrevista de la seva vida li van fer en el programa En Companyia. En Companyia, un programa que fila prim. Bé, senyor, senyor, són les 13:08, és a dir, passen 8 minuts de la 1 del migdia i continuem en directe aquí a l'estudi central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada. I és moment de saludar el nostre rutier, gran rutier de la comunicació, el senyor Monegal, que ens fa la crítica de la Incompanyia des del mateix Incompanyia. I abans que res, jo li voldria comentar amb el senyor Monegal que avui tenim de tècnic el Manolo. Aviso. Què vol dir? Què vol dir? No, li dic perquè com que el senyor Monegal, vostè quan sent el nom de Manolo, s'irrita, se li posa el vell de punta, bueno, doncs ja l'aviso ara. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Se'm sent o no? Se'l sent, se'l sent. Perfectament. I li dic que més de tècnic, alt que mai. Està de tècnic el Manolo. Què li sembla? Bé, per això ho deia, així se'm sentia, eh? Se'l sent perfectament i més alt que mai. Exacte, se sent la mare de bé, escolti'm. Jo sabia que amb el tècnic que m'ha trucat no era en Jordi, perquè m'ho ha dit, el que no sabia és que fos en Manolo. És el Manolo, sí. L'hagués saludat amb molta estima. Amb més entusiasme. Vostè és un cínic, perdoni que li digui, vostè és un cínic. Perquè quan no hi és el critica i ara que hi és no s'atreveix a dir-li les coses que li diu. Ja ho veuen, eh? Ja ho veuen, ells meus estan aquí ja insultant-me. No. No li han faltat el respecte en cap moment, eh? Home, a veure, si és un senyor que vostè diu, sobretot que el Manolo no s'acosti a la taula de so, perquè no es talli el telèfon, quan no hi és el Manolo, i ara que hi és no s'atreveix a dir-li res. Vostè és un cínic, perdoni que li digui. Bé, amics, ja ho veurem si això transcorre amb normalitat, o es nota la mà d'en Manolo en aquells 5 minuts que estaré en antena. Ja ho veureu, entrarà, a veure si entren els talls. Escolta'm, que ja té ganes de plegar, que només vol estar 5 minuts en antena? Ja s'hi sembla a nosaltres, eh? Això deu ser contagiós. Això és com un virus. És com un virus. Escampa. Sí. Bueno. Bé, amics, jo us he de ser sincers. Sí, i avui no toca el piano. No m'estranya que el Jordi no hi sigui. Ja comencem a conèixer també aquest personatge, el Jordi tècnic. S'ha encostipat, home, pobre home. Un home que aparenta normalitat, però que ja comença a faltar, comença a escaquejar. Que fa molt de fred, que s'ha encostipat. I fixeu-vos en quin tall comencem. Quina misèria li traiem, quin passat li traiem d'escaquejar-se, Un home que semblava honrat, treballador. I ho és, no me'l falti, que ho és. I fixeu-vos en Jordi, de què es va lliurar, com se'n va sortir. Escoltem-ho, endavant. Sí, portaven aquell gorro que deien de plàtan. Exacte. Portaven el barbejo. També, clar. Està molt bé, senyors, senyors, després de recordar aquests moments gloriosos d'Emili, en els quals es nota que tenim una edat tremenda... Sí, senyor. El senyor Jordi no, perquè el senyor Jordi... Que va, no? Es va escapolir de l'escomesa militar. Senyor Monegal, el senyor Jordi va fer el servei substitutori aquí amb aquesta emissora. I li van encarregar com a càstig fer de tècnic del nostre programa quan l'estaven fent llavors. Que déu-n'hi-do, eh? Què? Ja ho veieu, eh? O sigui que fa 15 o 20 anys, 25 anys enrere, ja practicava l'escaqueig. I avui dilluns 29 de novembre del 2010, s'escaqueja de fer de tècnic i el pobre Manolo, que devia estar allà arreglant les seves coses, ha de fer aquí. Ha de suportar aquest... Ha de suportar aquest programa en companyia, que l'home acabarà d'estocar. No, Manolo, acabarà... si està disfrutant, el Manolo, si perquè recorda gaudint, bé els temps. El Manolo està gaudint. Diu que quan l'agafi li trencarà les cames, però a part d'això està gaudint molt amb vostè, el senyor Manolo. Bé, amics, jo no sé. Jo li he preguntat abans si avui tocava el piano, i no m'ha contestat. Què passa, que avui ja no té els moments culturals? No, avui no. Avui estic aquí donant... Estic amb el Pepito donant-li de menjar al pis, Sí. Pepito. Què li dona amb el Pepito? Què li dona amb el Pepito? O pipes? Estic donant al pis, un segon. Mira el Pepito com canta. Ai, que és mono, ell. Sembla que li hagi posat un supositori i hagi començat a cantar de sobte. Escolta, el Pepito està acompanyat de pepites, veig, Perquè aquí hi ha més d'un Pepito, Amics, ja ho veieu, En el Manolo li he dit que em posés un efecte de... per emular el... L'home em treu aquí el zoològic de Canaris. Bé, amics... O sigui, que tot, lo del piano la setmana passada també era un efecte? Mix, no, lo sabe pasar esto yo tocando el piano de verdad. Sí, ah, pom-pom americano. Sí, ¿y el papito de esta semana qué es? ¿Es un papito de cartró? Sí, el papito está bien, en fin. Bé, amics, seguim avançant. Seguim avançant, vinga. Fixeu-vos, hem parlat de l'escaquet del Manolo, però també... No, del Jordi. El Manolo que està fent de tècnic. Perdó. El té fixat, amb el Manolo. Té una fixació amb el Manolo, aquest home. Mel. Doncs bé, estem parlant del Jordi, que s'ha agafat un cap de setmana llarg, ha anat de vacances a no sé on i avui ha trucat dient que no es trobava bé, però segur que està, si registra la trucada, segur que està a les Canàries o disfrutant, el Jordi. Mm. Però fixeu-vos la setmana passada, que si havíem presentat, estàvem fent el sumari del programa, que és, bueno, no us penseu el sumari, que és una, són tres línies, les tres úniques línies que es fan de guió, tot el que més ho escupen, ho verbalitzen sense posar en guió ni res, S'escriuen tres línies, allò, tindrem tal, tindrem fulanito, menganito, I fixeu-vos, no s'aclaraven si m'havien presentat a mi, no, no sabien què és. Endavant! Això, escolti'm, es farà cinc cèntims. Exacte. De tota aquesta sèrie de coses. Tot això està, com sempre, coordinat falta i envoltat. Falta el senyor Monegal, no l'ha presentat. L'he dit, el senyor Monegal, que ens fa la crítica en companyia, des del mateix en companyia. Vale. És que hi ha vegades que un està per una cosa, per una altra, i no acaba de captar bé les coses. Ricardo, amb què estàs pensant? Aquí no l'escoltes. Amb vostè no. Estàs amb les teves coses, Tu sí. Pots estar aquí xerrant a l'Adi, que tu tens el cap. És que la setmana passada estàvem ja en preeleccions, i clar, hi ha la Piedra, la Porta, hi havia molta gent que es presentava a les eleccions, i un estava una mica despistat, sí. Ja ho veieu. Això es treballa en equip. Un va per un cantó, l'altre per l'altre. Un dia està un tècnic, l'altre està l'altre. Però sempre ens hi trobem. Però, a veure, aquí sempre hi ha tècnics. El que passa que si el senyor Jordi s'ha posat malalt, és normal que estigui el senyor Manolo. Exacte. Què? Amics, quin problema li troba amb això? Digueu-li a en Jordi que us porti el paper de la baixa, el certificat d'inici. No, Manolo, vostè no s'ho creu, però miri, jo li el convenceré. Si el Jordi hagués volgut fer vacances, s'hagués posat malalt el dia 7, que és entremig de dues festes, llavors quasi el 9 i el 10 segueix malalt i agafa tot una setmana. No ho entén. Vostè ho mira malament, senyor Soler. S'ha de posar malalt el dia 9. El dia 7 fa pont, el dia 9 es posa malalt, el 10 torna a fer pont i ja ha pillat tota la setmana. Ah, vale. És que no serveix ni per fer trampa, senyor Soler. Jo posava ja perquè el 7 ja es posa malalt i així es tira cap endavant. S'ha fixat, senyor Monegal, que és un perdillo, senyor Soler, està per fer trampes? Senyor Monegal. Puc parlar ja? Sí, ja pot parlar, sí, com si estigués a casa seva. Digui. Fixeu-vos, amics meus, quin raonament, quin raonament per escaquejar-se, com dominen la temàtica, com dominen el camp semàntic, les estratègies, les artimanyes. No us estranyo, la setmana que ve no hi ha programa. No, hi ha vacances, home. Sabem el dia de la Constitució. Segur que el programa fos dimarts, que no és festiu, tampoc n'hi hauria. Faríem pont, sí. Bé, amics. Si alguna vegada necessiteu escaquejar-vos, així com hi ha empreses que es dediquen a tapar infidelitats, tapant factures, simulant factures, això, aquestes empreses que ja estan... Que veig que les coneix molt bé, vostè, les coneix molt bé, Exacte, si alguna vegada necessiteu tramar una estratègia per ser sense la feina, contracteu a l'Avi i el Ricardo, que us faran un planning de com ho heu de fer per escaquejar-vos, Escaqueig a domicili, escolti'm, escaqueig a domicili. Pues trauríem la primera pela, o sigui, el primer euro. Home, sí, perquè la facturació seria grossa. Sí. Hi ha molta gent que li agrada escaquejar-se. Amics, puc parlar, puc seguir parlant? Sí, segueixi. Endavant. Va, ja no li dic res més, segueixi, va. Bé, anem a pel tercer tall. Alerta'm el que vol tercer. Anem a pel tercer tall. Estàvem parlant d'un entrevistat, o no sé, un senyor que es deia Heinenberg o algo així. I fixeu-vos quines tècniques de neumotècnia, que això vol dir traduït pels analfabets, això vol dir tècniques per associar el pensament a un raonament. Carai, com es nota que és un rutier de la comunicació. És que fixeu quina tècnica neumotècnica feia servir. en Requesens la setmana passada. Endavant, Manolo! Jo per dir Henningsen l'associo amb la cervesa. Henningsen. I m'equivocaré i li diré, bueno, li diré Estrella Dorada, el doctor Gustav Estrella Dorada, no, i tindrem un problema. No, Estrella Dorada no. Bueno. Estrella Dorada no. Henningsen. Molt bé. Ha vist vostè que diu endavant Manolo, jo Manolo, pim-pam? Clar. Què ha de dir? Bé, amics, ja ho veieu, aquí és notícia, la feina ben feta. I això vol dir que aquí hi ha un problema. No, home, no. És que aquí sempre fem la feina ben feta. Vostè es queixa per tot. Si s'equivoquen, perquè s'equivoquen. Si li fan la feina ben feta, perquè fan la feina ben feta. No està mai content vostè, eh? Vostè, quan va amb aquestes empreses d'infidelitat, tampoc no els deu, no deu quedar content, tampoc, no? Bé, amics, sí, funcionen, eh? Funcionen. Ah, val. Ja m'ho explicarà com va això, Sí. Home, per fer un treball de camp, eh? Això mateix. Això, tu et muntes un cap de setmana a París, per exemple, amb la teva amant, eh? Sí. I llavors tu munten... Bueno, clar, tu dius a la teva senyora que estàs en una reunió de lo que sigui, eh? De crítics de televisió, de dibuixants, de guionistes de ràdio, lo que sigui. Sí. I llavors ells s'encarreguen, de que si algú comprova això, realment s'ho cregui, eh? Carai, està bé. Amb la qual vostè pot anar a disfrutar, eh? De les gazeles que consideri oportú, eh? Amb la total tranquil·litat de que no seran enxampats. I això suposo deu ser una mica car, no? Perquè, clar, t'han de fer factures i tot això, no? Bé, el que són cars són com són les gazeles, eh? L'empresa no tant. Ja, ja, ja. Cada quant ho fa vostè? 50 euros, t'ho fan, això. I vostè, que és client habitual, li fan descompte o no hi ha descomptes, no hi ha ràpels? Jo mai ho he fet, això. Perdoni. Com està tan ben informat? Sí, sí. Jo sóc un informador, eh? Us puc parlar d'això de qualsevol cosa. Però s'ha de contrastar la informació, i per contrastar-ho s'ha de fer. S'ha d'estar-hi. Sí, amics, jo és que tinc... la meva moral és massa elevada, sí, com per fer segons què és. Ah, se li eleva molt la moral? Molt. Ah. Sí. Bé, aquí tenim testimonis, diríem de so, de vostè en un club, no fa pas gaire... Pam-pam-pam americano. Sí, amb el pam-pam americano, eh? Bé, amics, això... Una cosa és un lloc d'oci per anar a una copa i ja està. Yeah, yeah. Sí. Una altra cosa és ja... fer tot un muntatge d'aquests, eh? Sí, sí, fer un muntatge d'aquests tan sòlids. Sí, sí, sí. És diferent, eh? A veure si podem anar a fer una copa amb un pap, eh? Clar, sí. Amb gaseles. Això mateix. Veu? Aquí ja li ha arribat el punt al senyor Soler, eh? En fi, senyor Monegal, si li sembla bé, ho deixem aquí. La setmana que ve no fem programa. Bueno, ja ho sap, és el dia 6, dia de la Constitució, que vostè també farà festa. Mm. No m'ha dit res de les votacions d'ahir. Vostè va seguir la campanya electoral ahir o estava amb gaseles? Sí. No, jo vaig estar gaudint fins a l'últim moment, però al final el Cori va treure gairebé 7.000 vots, no? Sí. Mm. El senyor Fidalgo estava molt enfadat perquè ell volia que la Carmen de Mairena estigués al Parlament de Catalunya. Però diu que ja hi ha un altre friqui, que és el senyor Laporta. Sí, déu-n'hi-do. Bé, amics, no considero que Laporta sigui... és normal, que un soci de l'Espanyol, un equip perdedor... Home, perdedor, però està a Champions, està al quart, eh? Critiqui el millor president de la història del Barça, no? Ja. És normal. Però no el veu una mica Berlusconi, vostè, amb la porta? Bé, amics, que jo sàpiga, en Berlusconi no vol la independència de Catalunya. No, la d'Itàlia. Ja ho és. Ja és independenta. Ai, senyor. No, però jo ho deia més per les gaseles. Bé, amics, què passa? Que no pot gaçalar. Pot estimar dones? Sí, no, esclar, sí, pot estimar el que vulgui. Sí, sí, escolti'm. I tal. Sí, sí, sí. Escolti'm, ja... Això és perquè en Fidalgo no la suca, Això és perquè en Fidalgo, no sé si està casat o no... Està casat i té una filla. Bé, amics, però esclar, porta... Quants anys deu tenir el Fidalgo ja de casat, De casat no ho sé, la filla té 3 anys. Doncs és normal, que amb 15 anys, sempre amb la mateixa dona, doncs... tinguis gelos, de l'altra gent que pot sí, lliure sexualment. Mm-hmm. Potser la setmana que ve li heu de preguntar si encara se li aixeca amb la seva dona. No, serà l'altra setmana. La setmana que ve no li preguntaré res perquè jo no vinc, eh? Ja l'he dit ara. L'altra. Bé, doncs, ja per acabar, què passarà aquest vespre amb el Barça-Madrid? 3-0. 3-0. Està molt convençut vostè, eh? I per què no una mica més? 3-0. Dos de Quini i un de Torito subiria. Està molt bé, escolti. Encertat, encertat. Jo penso que el Sadurní a la porteria dona una garantia. Exacte, també tremenda, eh? Oi? Sí. I, sí, sí, i el Torres com a central, fabulós. Sí, sí, pobre fabulós, Torres. Fabulós. Què més voldria? Exacte. Molt senyor bé. Monegal, ens veiem la setmana que ve, no l'altra, perquè vostè ens faci 5 cèntims d'aquestes errades que fem, sí, que cada cop són menys. Hola? Sí, no sí. Sento? No, sí que de el sent, que no sí. Sent, sí. Sí, estem aquí, que no em sent. Manolo? Toca el botó, Manolo. El Manolo ja està fent de les seves. No, no, el Manolo està Hola? Aquí, nosaltres sentim. Hola? Doncs bé, senyor Monegal. Ja s'ha perdut. Dintre de 15 dies ens tornarem a retrobar. Jump in my old Jeep wagon, bump to the banks of the river, dig me a worm and a cricket squirrel and wade out into the water. Oh, goodbye, Google Eye. Eat him up, Google Eye, Google Eye, Google Eye. Google eye, Google eye, Google eye, goodbye. Google eye, bait me a hook in the water, throw him out into the water, make him swim with a dorsal fin and come home to me, daughter. Oh, goodbye, Google eye, eat him up, Google eye, Google eye, Google eye, eat him up, Google eye, Google eye, Google eye, goodbye. Bé, senyors i senyors, ens queden ja pràcticament 4 minutets per arribar a 2:15, que serà el moment de posar punt i final a aquest programa. I abans que res, doncs, comentar-los això que estan comentant amb el senyor Monegal, que aquest vespre hi ha un Barça-Madrid. Sí, senyor. Que és com cada Barça-Madrid el partit del segle. Bueno, sí. Es fa el Barça-Madrid partit del segle, llavors es fa el Madrid-Barça partit del segle, i cada equips temps hi ha un partit del segle. El que passa segle. És que trobo que aquest partit està bastant contingut. Sí. No s'han tirat masses pulles. No. Jo fins i tot avui, quan venia cap aquí, he passat per un bareto que hi havia una pissarra que deia «Hoy, partido Barça-Madrid a las 21 horas, buen ambiente. Hay gente del Barça y gente del Madrid». Està dius, acabaran abufetades, senyores no, i senyors. No, que s'ha de tenir germanor. Exacte. Bé, res més. Recordar-los, com sempre, que el proper dilluns no estarem, sinó l'altre. Estarem aquí a partir de les 12 del migdia a sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada a Ràdio Martorell i agrair-los que ens hagin estat escoltant en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. help or make a pretty one of your wife. So for my present, I'm one of you. If you love a girl to marry you. Say, man, baby, I saw your wife the other day. Yeah, yeah, she loved me. Yeah, she loved me. Oh, cook, baby. Yeah, I want to be happy for the rest of your life. Oh, my God.